जो नजरों के सामने कर होगा नहीं तुझको देखे बिन मैं मरना जाऊं कहीं तुझको भूल जाऊं कैसे माने ना मनाऊं कैसे तू बता जलाए उठता धुआं तो कैसे छुपाए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए चाहे भी तो चादर आया तेरे शहर में राजा तेरा दुनिया जमाना झूठा फसाना जीने मरने का वादा साचा मेरा